بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darsa ya risala al-usul as-sita al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تلفكية الأصل الثالث، السمع والطاعة لمن تأمر علينا. قال الإمام المجدد رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هون مسينجي كتك مسينجي يا أهل السنة والجماعة. لكن تزام هذا الشيخ رحمه الله سيما صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. مسينجي هو nifikia hali wengi katika wanaodai ilmu hawaufahamu msingi wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa Kiislamu. Fa idha kana la yu'rafu fa kayfa yu'malu bihi, ikiwa msingi huu haujulikani watu wataufanyia kazi vipi na wao hawajui. Wanasu a'da'u ma jahilu fa kayfa al'amalu bihi, siku zote watu ni maadui wa kile wasichokijua, vipi wataweza kuutendea kazi msingi huu? Bali wengi katika wasioelewa wakisikia wale wanaozungumzia msingi huu huona kuwa anayezungumza msingi huu ajipendekeza kwa viongozi, ataka kujikaribisha kwa viongozi ndio maana azungumzie msingi huu, na ukweli ni kinyume kabisa. Ukiwaangalia wale ambao huwazungumza vibaya viongozi ndio wanapoonana na wao kujipendekeza sana, kukutana na viongozi kujipendekeza sana, na wale wanaozungumzia misingi hii wako mbali kabisa na kujipeleka kwa viongozi, bali walizungumzia ili suala ni dini, ni msingi katika misingi ya Uislamu, ndio maana walizungumzia suala hili. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة إلى آخره. ذكر المؤلف رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. أسمى الشيخ ابن عثيمين أمتاجها مواندش رحمه الله kuwa katika ukamilifu wa ijtimaa, yani kuwa kitu kimoja, kuwasikiliza na kuwatii viongozi kwa kutekeleza yale waliotuamrisha na kuacha yale waliotukataza, hata ikiwa yule kiongozi aliyoko juu yako ni mtumwa wa Kihabeshi. Qawlu فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا الى اخره. قال اما بيانه شرعا, الله سبحانه وتعالى كل بين شيئي ketika syariah yake, ففي كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. جambo hilo utaliona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, كذلك كتك سنة يمتمواك صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكتزام بزوره آية utakuta kuwa amara Allah subhanahu wa ta'ala bita'atihi wa amara bita'ati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam biduni qaidin wala shart. Allah subhanahu wa ta'ala amyamrisha kumtiye na kumtii mtume wake bila kuweka kizuizi wala mipaka yote, kuwa moja kwa moja Allah na mtume wake alayhi wa sallam akiamrisho jambo ni moja kwa moja utii bila kuuliza. Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Fa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasuli mutlaqan. Moja kwa moja tumtii Allah na mtume wake. Li'usmati ma jaa 'anillah. Wa ballaghathu rusulullah ta'ala. Sababu kinachokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakina makosa, hakina upungufu, wala hakiwezi kuwa na makosa. Kwa hiyo kwa sababu ya isma iliyo katika Qur'an na sunna ni wajibu kufuata. Na katika kutilia mkazo Allah akasema wa ati'u Allah wa ati'u, akarejea tena wa ati'u ar-rasul, ili kutilia mkazo ili swali. أما أليبوزمزيا أولو الأمر فإن الله سبحانه وتعالى قيد الطاعة أبي لطاعة أكيفونها. قيد الطاعة ولي الأمر من أصحاب الولاية العامة وأصحاب الولاية الخاصة بطاعة الله ورسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, يعني ما أطاع الله والرسول. ما دام katika yale ambayo wanaoamrisha ndani yake mnakumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi na nyinyi tekelezeni maamrisho yao. Kwa hivyo ta'atu uli al-amr tabi'atun li ta'ati Allah wa ta'ati ar-rasul, ولا طاعة في المعصية. أما katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala فلا سمع ولا طاعة. Na wala haimaanishi hii utoke nje ya taa ya kiongozi jumlatan wa tafsilan, la, katika lile swala peke yake. Ameamrisha jambo ambalo si la sawa usilifanye, lakini usitoke nje ukaanza kufanya maandamano, usitoke nje ukabeba silaha dhidi ya kiongozi wako, la, katika lile suala muayyan aliloamrisha ambalo lina makosa, pale ndio usimtii yule kiongozi. Na pia waingia katika walil ulatul umur ahlul ilm, wanaovyuoni, kwa sababu ulatul umur wako namna mbili: al-umara wal-ulama. Kuna wale ambao ni viongozi, hawahesabika ni viongozi, ulatul umur, kadhalika al-ulama. Kwa hivyo wanaovyuoni ni kigawanyo katika hawa ulatul umur. Na wilaya waliokuwa nao ahlul ilm ni ya kubainisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wilaya waliokuwa nao viongozi ni kutekeleza sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kulazimisha watu kuifuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ana upande wake. قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نمتيني الله نمتمواك ولم سيزوزاني مسيتيتنا كبتانا مكفيلي كتك مبوينو زيلن قبوزينو زيتابوتيا واصبروا نموين صبرا. أمر بالصبر بعد النهي عن التنازع والافتراق. أكامريش صبرا بالي أكتك تازا فريقيانا. ووهيني أصل أليتوكي الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك نيكاجة كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Na masahaba wakafuata na wale waliofuata kwa wema mpaka leo. Wa qawluhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kitu kimoja watu washikamane katika haki. Qala wa min bayanihi fi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ma thabata fi sahihayn min hadithi ubadah ibn as-samit radiyallahu anhu qala: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمع tulimpa bai'a, bimaana tulichukua ahadi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kumsikiliza na kumtii wakati wa uchangamfu wetu na katika mambo ambayo nafsi yachukia, kama kuamrishwa jihad fi sabilillah, na katika wakati wa uzito na wepesi, hata ikiwa kuna mambo atajipendelea yeye juu yetu bado tumsikize. Wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, usije ukaanza kuminyana wataka wewe ule uongozi, wavutana. Qala: illa an tarau kufran bawahan, isipokuwa mkiona kufru ambayo ni wazi wazi, haina shaka ndani yake. Indakum min Allah fihi burhan, yani mna hujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii ni kufru ya wazi. Na kule kutoka njia paa ya kiongozi kama huyu ni mpaka kuwe na istitaa, yule aliyekufuru mpaka kuwe na istitaa na makdira, ama ikiwa hakuna uwezo, basi watu wataendelea kufanya nini? Kufanya subra. Qala wa qala alayhi salatu wassalam, man raa min amirihi shay'an falyasbir, yoyote mwenye kuona kwa kiongozi wake jambo lolote, hapa inakusudiwa nini? Ni maasi, falyasbir, asubiri. Haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi udanganywa na khawarij, wakaambia ona wale awale watumwa wa viongozi si watumwa, ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunna ya Mtume wa sallam. Waambieni wa wafasiri hizi hadithi, man ra'a min amiri shay'an falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatuhu jahiliyah. Yoyote ambaye atajitoa katika jamaa ya Uislamu hata kiasi cha shiburi moja tu akafariki katika hali kama hiyo, basi kifo chake kitakuwa ni kifo cha kijahiliya. Kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم falyasbir ay falyasbir ala dhalika almakruh alladhi yasbir alladhi la yasbir alayhi illa man ata'a ar-rasul صلى الله عليه وسلم wa la yakhruju an at-ta'a falyasbir ala almakruh. Asubirie juu ya lile jambo ambalo halipendi, alichukia, jambo ambalo hakuna mwenye kuweza kusubiri isipokuwa atakayemtii Mtume wa sallama katika hadithi hii. Mtume wa sallama asema fa innahu man faraqa aljama'ata shibran ay qadra shibrin, kiwango kiasi cha shiburi moja pekee akajitoa kwenye jamaa, famata akafa katika hali kama ile, famitatuhu jahiliya. والمراد بالميتة الجاهلية حالة الموت ان حالي انا وكفيني كما كيفو cha watu wa jahiliya kamauti ahli aljahiliya ala dalalin, yani atakuwa amekufa katika nini, upotofu. وليس له امام مطاع, afa katika hali ya upotofu hana kiongozi anayemtii. لان اهل الجاهليه لم يكن لهم امام يطاع, watu wa jahiliya hawakuwa na kiongozi wanayemtii. Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi alayhi akieleza hii hadithi yasema, wal muradu bil mitati al jahiliya wa hiya bi kasri al mim mita halatul maut, ni hali anayokufia nayo mtu kama huyo. Kamauti ahli aljahiliyati ala dhalal, ni kama kifo cha watu wa jahiliya, afa katika upotofu. Walaysa lahum imamun muta'a, afa akiwa hana kiongozi anayemtii. Li'annahum kanu la ya'rifuna dhalika, sababu watu wa jahiliya walikuwa hawalijui hilo jambo laitwa kutii viongozi. Walaysa almuradu annahu yamutu kafiran, na wala hapa imaanishi kuwa atakufa akiwa ni kafiri, la bali yamutu asiyan. Famitatuhu jahiliya bimaana afa katika nini, kifo ambacho hali yake ni kama watu wa jahiliya katika upotofu na kutokiri kuwa na kiongozi, atakufa katika maasi. Qala wa qala sallallahu alayhi wasallam man khala'a yadan min at-ta'ati laqiya Allah yawm al-qiyamati la hujjata lahu, hadith akhrajahu Muslim. Mwenye kutoka njia taa ya kiongozi wake takutana na Mola wake siku ya kiyama akiwa hana hoja yoyote, sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mtume sallam akasema, isma'u wa ati'u wa in umira alaykum 'abdun habashi, naitwa shatani. Wa qala alayhi salatu wassalam, 'ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wa at-ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bima'siyah. Na hapa ndipo ahlul bid'ah katika khawarij na mutahaziba wanapoviringa awamu, wale wafanya viongozi kama mitume, wale watiwa kwa kila kitu, waongo. Mtume sallallahu alayhi wasallam illa an yu'mara bima'siyah, isipokuwa kiongozi akikuamrisha ma'siyah, na hayo ndio maneno ya ahli sunna. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة, akiamrishwa kufanya maasi basi asisikilize wala kutii katika lile jambo la maasi, wala haijamaanisha kuwa sasa beba upanga utoke nje ya taa ya kiongozi wako, la bali katika lile jambo peke yake usimtii yule kiongozi. قال وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا. Tulikuwa pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم katika safari, tukashukia sehemu. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. الصلاة منصوبة على الإغراء, وجامعة منصوبة على الحال. الصلاة جامعة. أكنادي من يكنادي وأمر يمتوم صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتك وكسنيككم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم كوان بيها إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكونا متميوتي أمي الله سبحانه وتعالى أمي متميليزا اسبقوا إلي كواني حق يوياك نواجب يوياك kuwaongoza umma wake katika khairi anayojua kuwa hii ni khairi kwa wao. Kwa hivyo hakuna khairi wewe utatufundisha leo ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukaja na jambo jipya wewe, uzushi katika dini, kwa sisi tukubali bid'a yoyote tu. Wewe zua tu. Lau kama ingelikuwa ni khairi angeliifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo katika hii hadithi. Na kuwaonya dhidi ya shari anayojua ni shari kwa wao. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَتْ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. نَا أُمَّوَيْنُهُ عَافِيَ يَاكِ إِمَيَوَيْكُ كَوَالِ وَمُوَنْزُ. وَالِ وَمُوَنْزُ وَلِكُوَنْدِي وَبُورَ نَا وَإِسْلَامُ وَاُنْدِي وَلِكُوَنْ بُورَ زَيْدِ أَكُنَ يَوْتَ تَكَيْكُوا جَبَالَيَا وَتَكُوَنْ فَنُوَاهُ. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. Na wale wa mwisho katika huu umma watapatwa na mambo ambayo si sawa, nyinyi mtayachukia yale mambo, mtayakanusha mambo kama yale. Watajiu fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dha, na zitakuja fitna hivi. Yuraqqiqu ba'daha ba'dha, yani yasiru ba'daha raqiqan li'idami ma ba'daha, yani baadhi ya fitna mtaziona ni sahali kwa ukubwa ile inaofuata. Fitna zishi, kuna hii mtu anaweza kusema hii sasa ndio kuisha, mara aje nyingine kubwa zaidi ile inaonekana ilikuwa kitu kidogo sana. Watajiu alfitnatu, itakuja fitna. Fayaqulu almu'minu hadhihi muhlikati, mu'min atasema kama kuna fitna ya kuniangamiza basi ni isha niangamiza. وتجيء الفتنة فيقول هذه هذه إلى يوندوكا يجي نيجي نسمع إسيل إلقواني هي بمعنى زل فتنة زنا بفوتان هي ميو تكوني أنغميز. فمن أحب أن يزحزح عن النار أن يبعد عن النار يلنا يتكو يكون بارنا موت ويدخل الجنة هي بيبون. فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, يمجري موتياك هل يكون أمواميني الله نسيك يمش. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, وهذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم, هذا من بديع حكمه عليه الصلاة والسلام. Katika jawami akali hapa ya kila ambacho ni chakhiri ambacho wapenda watu wakufanyie wewe, basi na wewe pia wafanyie wengine. Na hii ni kaida muhimma jiddan, an tu'tiya ila nasi ma tuhibbu an yu'ta ilayka, wa an tu'amila nas bima tuhibbu an yu'amilaka nasu bihi. Amiliana na watu vile unavyopendelea wewe watu kuamiliana, waamiliana na wewe. wala sio wafanyia watu uovu na wewe wataka kufanyiwa wema. Wailu lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kwa kile cha kheri unachojipendelea nafsi yako kufanyiwa na watu na wengine wafanyie. Wa man bai'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Na anayempa ahadi imamu akatoa mkono wake kumpa bai'a, basi na amtii kwa kadri atakavyoweza. Fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu, akija mwingine akataka kushindania uongozi kinyume na yule ambaye tayari yupo, fadribu unuqal akhari, basi kateni kichwa cha yule anayekuja baadaye, yule wa mwisho, kwa sababu ataka kuleta nini? Fitna na furqa baina Waislamu. Rawahu Muslim. Qala wa amma bayanuhu qadaran فإنه لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها. أما كل بين شيلك وقدر نكوى هل فيكي لجانبه كمسلم ويوتك وحالي أمة وكسلام ولبقوة مش كمان دنياه مجتمعة عليه وككتك موجك دنياه معظمة لولاة أمورها نكوى عظميشة في ينغزواه منقادة لهم بالمعروف wakawa wamjisalimisha kwa wao kwa wema. Kanat laha siyadatu wa dhuhuru fil ardhi, huu umma ulikuwa ndio unaotawala ulimwengu wakati huo. Kama qala ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an. Wa qala ta'ala wa la yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun 'aziz. Allah atawansuru wa la yunkum nusuru, na kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kushikamana na dini yake na kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo. Alladhina immakkannahum fil ardi, wale ambao ikiwa Allah atawamakinisha katika ardhi, aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. ولما احدثت الامه الاسلاميه ما احدثت ولبزوا امه الاسلام يلي وليوزوا وفرقوا دينهم وكسمبرتيكا ketika دينياو وتمردوا على ائمتهم وكفانا وكيدي ضد يا فيونغوزي واو وخرجوا عليهم وكتوكا نجي طاع يا فيونغوزي واو وكانوا شيعا وكانوا مكوندي مبالمبالي نحزب مبالمبالي نزعت المهابة من قلوب أعدائهم. إلى هيبة نخوف وليكون ما دوي وإسلام يكون لك. وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وكتيتا نكزوزانا وكفيلي كتك من بياه ونغوزاز كبوتيا. وتداعت عليهم الأمم أمم وكفر وكيتانا كواجلياه wasaru ghuthaan ka ghuthaa sayli, ikawa ni kama taka za majitaka zilizobebwa, yale majitaka yakipiga kona kulia na wao taka zilizopiga kona kulia. Na ndivyo tulivyo leo, makafiri wakisema twendeni kulia, watu wenda kushoto, wenda wapelekwa hivyo ghuthaa ka ghuthaa sayli, yani hawana khiari mambo yao, wapelekwa tu kama vile maji taka yale yanavyokwenda, zile taka zinazobebwa pale juu namna ile lepovu linalokuwa pale juu huenda kulia kushoto afuate tu mkondo. Hii ndio hali ilivyokuwa, na viongozi wa Kiislamu katika nchi zao hawawaamini raia wao, kwa sababu raia wao si wa kweli katika kuwatii viongozi wao, wengi si wa kweli. Lau kama watapata fursa watamudia mbali ile kiongozi. Sasa vipi mtasonga mbele na hali ni hii ya kutotaka kuwatii viongozi wenu? Sasa ndio ukaona baadhi ya viongozi sasa watumia hao hao kufaru katika kuthibitisha ule uongozi wake ubakije. Waliopelekea huko nani? Ni haya kusahau huu msingi. Sallallahu alaihi wasallam. وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله وترك العمل به ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. Ikawa huu msingi, wengi katika wale wanaodai ilmu, ni wangapi katika wanaodai ilmu wanaodhihirika katika hizi fadhaiyat na kanati mbalimbali za TV? Utaona wako pale wazungumza dhidi ya viongozi, kama mfano wa Qardhawi, Yusuf al-Qardhawi, qarrada Allahu lisana wa ma adraka man Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi fattan ambaye fitna zake zajulikana ulimwengu mzima. Tukizungumza masufi ama hizbi hizbi wengine wanaendelea hivyo hivyo, lakini wakianza kuguswa rumuzu wao sasa waanza kutuingilia. Qardhawi qarrada Allahu lisana hadha ar-rajul kharraba. Fattani mkubwa zungumza maneno machafu sana katika hizi fitna zinazotokea ulimwenguni, huyo Qardhawi. Lakini achukuliwa yeye nani? Mwana wa chuoni mkubwa, bali rais, rais wana vioni wao kama wanavyoita, sio wana vioni gani, kindo rais wao. Lakini tizama anaoyazungumza, mpaka zile hadithi ambazo ziko katika sahih azidhoofisha. Kwa nini? Ili watoke nje paa ya viongozi wake. Nauni mfano haya, hatuzungumzi hapa kupakana pakana mafuta kwa nyuma ya chupa. Wacha tuwe wazi, kina Arifi, kina Salman al-Auda, kina Ayyad al-Garni, wote hao na wengineo, Nabil al-Iwadhi, hawa ambao mahizbi wafuata na kuwasikiliza hawa fattanin, wote hao, wote fattanin, na wao ndio waliochangia kuwasha moto nchi nyingi za Kiislamu, kuangusha viongozi wao leo na baada ya damu kumwagika. Aina al-ulama, mlikuwa na wavyoni wakati ule wa fitna. Sasa fitna waqa al-fas ala ar-ras, aina al-ulama? Al-ulama takallamu qablakum, qalu fitna. Ma ulama walizungumza kabla yenu nyinyi fattani? Kisha utapata baadhi ya watu watetea, sizungumze watu bwana, usitaje watu bwana, waingilia watu. Allah subhanahu wa ta'ala pia amezungumza katika kitabu chake, sayaqulu sufahau minan nas, sayaqulu sufahau minan nas. Wamezungumzwa watu ama kuzungumzwa? Zungumzwa watu wanaoleta fitna katika mujtama, kisha bado watu wakanyamaza kwa kuogopea kuwa fulani atasema, fulani atasema. La, vijana wamepotea tosha, wameingizwa katika ukhawarij tosha. Ni lazima kuwa wazi bwana, hawa ni hatari katika mujtama wa Kiislamu. Kwa hiyo usisikilize kila anayezungumza kwa lugha ya Kiarabu, wewe wasikiliza tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hum min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina du'atun ala abwabi jahannam, walinganizi katika milango ya motoni. Kila mmoja katika raia ajiona nafsi yake kwa yeye pia ni amiri, yeye cheo chake ni amiri. Ukiwaona wanavyozungumza wale raia dhidi ya viongozi utashangaa. Falwajibu alaina jami'an ru'atan wa ra'iyya, viongozi kwa raia, wajibu wetu sote, an naquma bima aujaba Allahu alaina min at-tahab wa at-ta'awun 'ala al-birri wa at-taqwa wa al-ijtima'i 'ala al-masalih linakuna min al-faizin. Tusimamie juu ya jambo ambalo Allah ametuwajibishia juu yetu, kupendana, kusaidiana katika mambo ya kheri na uchamungu, kuwa kitu kimoja katika yale ambayo yana maslaha kwa Uislamu na Waislamu, ili tuwe katika wale watakaofaulu. Wa alaina an najtami'a 'ala al-haqqi, tuwe kitu kimoja katika haki, wanataawana alayhi, tusaidiane katika hilo. وأن نخلص في جميع أعمالنا تونا إخلاص كتك عمل ذات زوت وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن تكملية ولنغمونية صوت كوتنجنزه أمة wao watatengenea katika dini yao na dunia yao kwa kadri ya vile utakavyoweza. Walan yumkina dhalika hatta tattafiqa kalimatuna, na hilo jambo haliwezi kuwepo mpaka neno letu liwe moja. Wanatruka almunazaati bainana walmuaradhati allati la tuhaqqiqu hadafan, tuache utesi na mizozo baina yetu. Na kusema haya haimaanishi kuwa wajimasufi, wajimashia, ni wauache ule ushia, wauache ule usufi, warudi ili kuondoa ule utesi baina waislamu na upinzani ambao hakuna lengo lolote ambalo linapatikana katika hilo. Barubama tufawitu maksudan, bali huenda ile malengo yakakosekana kwa ajili hayo. Watuadimu maujudan, na kile kiliwepo pia kikapotea. Innal kalimata idha tafarraqat والرعية إذا تمردت دخلت الأهواء والضغائن. كلمة وإسلام في سمرتك نريا وكفن يوكايد ذي دي بيونغوزي بس هو إنجيا واتكفوة متمن ونفسنا تشوك بينهم. وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمتي, كلا موجة تكلن لك لبتش كلا موجة. وإن تبين أن الحق والعدل في خلافه, حتى يبينك كو حقي نكنيومه chake وعدليف نكنيومه chake يتكلاك تو. وخرجنا عن توجيهات الله تعالى حيث يقول, نتكفانيه hivyo tutakuwa tumetoka nje ya ule mwelekeo Allah aliyotuelekeza alipotuambia, ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله متومريشا تشكمان نكمباياك مفسيرين القرآن نسنة لدينياك كيوفوبي وطواوي كتكي موجة كتكي حق الآية. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه, كلا موجة كيجوا كلا أنباتو هباسو كفانيا نكلا أنباتو هباسو كفانيا, وقام به على وفق الحكمة أكسمامي اللجامو كلنغانا حكمة, فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. يالإمام أبوني خاص نالإمام أبوني عام كلا موجة yatakwenda katika mkondo mzuri kabisa, katika nidhamu iliyonyoka iliyokamili. Shida ni pale watu wasipofahamu huu msingi. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.